حدیث 803 جوی حدیث دی دیار بد بومه کانه جهش خرکا چیتر بو با کشتن و قربانی کیره عن عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما کسی عبدالله خودشی با بیرازی بد انه کانه ینحر فی المنحر قربان تخو قربان خود بکشت قربان حج المنحره منحر جه بکشتنی یعنی مقصد جه ابابو منحر رسول الله صلی الله علیه وسلم او جه پیغمبری صلابت خود لبن قربان خو لبا کشتی آن حشتره تخو لبا کشتی او بخو مین آخرا کت کر هنده تید بس عبدالله کر عمری افجه ها دست نشاند کر الویره قربان تخود بکشتن چونکو پیغمبری جک صلی الله علیه وسلم الویره بکشتن.